trasę. Trasę do udanych wakacji. Zaplanuj wakacje z Mercedes-Benz. Tylko teraz samochody osobowe dostępne od ręki w jeszcze lepszych, niższych cenach. Skorzystaj z oferty elastycznego leasingu 100% z urlopem od rat i pierwszym rokiem ubezpieczenia w pakiecie. Spiesz się, liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły w salonach Mercedes-Benz i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za tydzień Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wznowi obrady, ma wybrać kandydatów na nowego pierwszego prezesa. Specjalny zasiłek solidarnościowy i wyższy zasiłek dla bezrobotnych zapowiada rząd. Rodzina i przyjaciele pożegnali na warszawskich Powązkach mecenasa Stefana Hamburę. W przyszły piątek, 22 maja, zostaną wznowione obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, mającego wyłonić kandydatów na nowego pierwszego prezesa tego sądu. Zarządzenie w tej sprawie wydał pełniący obowiązki pierwszego prezesa sędzia Aleksander Stępkowski. Wcześniej ze stanowiska zrezygnował sędzia Kamil Zaradkiewicz. Sędzia Aleksander Stępkowski powiedział, że jego nominacja jest gestem dobrej woli prezydenta wobec wszystkich sędziów stanowiących Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. To ten sędzia będzie teraz przewodniczył obradom zgromadzenia. Wierzę, że w atmosferze odpowiedzialności za dobro wspólne będziemy w stanie dokończyć procedurę wyłaniania kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Aleksander Stępkowski został powołany do pełnienia obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego po rezygnacji z tej funkcji przez sędziego Kamila Zaradkiewicza. Sędzia Zaradkiewicz mówił, że jego rezygnacja jest wyrazem protestu wobec utrudniania prac Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Jestem głęboko zbulwersowany podważaniem kompetencji prowadzącego zgromadzenie, ignorowaniem nie tylko czynności porządkowych, lecz również licznymi zachowaniami, w tym nieprawdziwymi oskarżeniami o moje rzekome polityczne motywacje. Sędzia Zaradkiewicz rezygnację złożył wczoraj, prezydent przyjął ją dziś. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Do 18 016 wzrosła liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Od początku epidemii zmarło 907 osób. Prawie 7 tysięcy chorych wyleczono. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 166 nowych przypadkach choroby oraz 14 kolejnych zgonach. Łącznie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 401 zakażeń i 24 zgony. 293 przypadki koronawirusa dotyczą Śląska. Rząd zamierza podnieść zasiłek dla bezrobotnych oraz wprowadzić specjalny zasiłek solidarnościowy. Zapowiedział to podczas wizyty w Radziejowicach premier Mateusz Morawiecki. Zasiłek dla bezrobotnych, który będzie podniesiony z poziomu dzisiejszego 860 zł do poziomu 1200 zł, ale także zgodnie z zaleceniem pana prezydenta dodatkowy osłona solidarnościowa. Dodatkowy zasiłek 3-miesięczny dla osób, które teraz tracą pracę, obecnie tracą pracę w wysokości 1300 zł. Premier zaznaczył, że zasiłek solidarnościowy ma na celu pomoc osobom, które straciły pracę w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią. Świadczenie ma też umożliwić im jak najszybszy powrót do normalnej pracy. Wskazanie przez Koalicję Obywatelską Rafała Trzaskowskiego do walki o urząd prezydenta daje szansę jego konkurentom na uwypunktowanie kilku słabości tej kandydatury, uważa politolog Artur Wróblewski. W rozmowie z TVP Info mówił, że w odróżnieniu od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej Rafał Trzaskowski nie został wybrany w wewnątrzpartyjnych wyborach. To jest ogromne obciążenie też Rafał Trzaskowski, dlatego że przecież miał liczne wpadki jako kandydat na prezydenta Warszawy. Poza tym pochodzi teraz z wyborów w Platformie, których nie było, czyli jest pewien deficyt demokracji w Platformie, bo jednak Kidawa-Błońska wygrała z prezydentem Jaśkowiakiem. Dziś zarząd PO zdecydował jednomyślnie o wskazaniu Rafała Trzaskowskiego na kandydata na prezydenta po tym, jak wcześniej ze startu w wyborach zrezygnowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Białoruś rozpoczyna import ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych. Potwierdził to minister spraw zagranicznych Władimir Makiej w oświadczeniu, które ukazało się na stronie internetowej jego resortu. Minister Makiej napisał, że dostawy amerykańskiej ropy są częścią państwowej strategii dywersyfikacji i zabezpieczenia stabilnej pracy białoruskich rafinerii w tym roku i w latach następnych. My rozpatrujemy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w sferze dostaw ropy jako poważny element bezpieczeństwa energetycznego, ważną część rozwijanej przez strony i mającej poważny potencjał współpracy handlowo-inwestycyjnej oraz jako czynnik zabezpieczenia niezależności naszego kraju w sferze gospodarczej, napisał szef białoruskiej dyplomacji. Białoruś w ubiegłych latach niemal całą ropę kupowała w Rosji. Jednak na początku tego roku nie udało się ustalić dogodnych cen na rosyjski surowiec. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie pochowany został Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków. Syn mecenasa, Jan Hambura, wspomina ojca jako tego, który walczył o prawdę do końca. Tata brał się również za rzeczy, za które inni się nie brali. Ale przede wszystkim mój ojciec był dobrym człowiekiem. O tym świadczą nie tylko setki telefonów, wiadomości i maili, które dostaliśmy. Mój tata pomagał tam, gdzie mógł. Pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, sprowadzał dzieci do Niemiec na operacje. Bardzo dużo rzeczy robił nieodpłatnie. Stefan Hambura zmarł 2 maja w wieku 59 lat. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Już jutro startują pierwsze po zawieszeniu poważne rozgrywki piłkarskie. Zaczyna grać Bundesliga. Piłkarze niektórzy chcą grać, niektórzy nie. Właściciele klubów, biznes, politycy są zdecydowanie na tak, natomiast o dziwo zdecydowanie na nie są generalnie Niemcy. 31% ludności uważa, że dobrze się dzieje, że piłka wraca, choć bez kibiców. Natomiast 56% Niemców uważa, że rozgrywki Bundesligi nie powinny się zaczynać. Już jutro jedno z najbardziej elektryzujących spotkań ligowych w Bundeslidze. Derby Zagłębia Rury, Borussia Dortmund kontra Schalke 04. Piłkarze rosyjskiej ekstraklasy mają wznowić rywalizację 21 czerwca. Zakończenie sezonu planowane jest na 22 lipca, a do rozegrania pozostało 8 kolejek. Poddali się natomiast na Cyprze. Stwierdzono tam, że nie są w stanie sprostać zaleceniom medyczno-sanitarnym, by bezpiecznie grać, i postanowiono zakończyć rozgrywki. Nie zanosi się na razie, żeby wracały turnieje tenisowe. Na razie odwołane są do 31 lipca. Tu jednak problemem nie jest sama gra, a to, co poza nią, mówi trener tenisa Michał Lewandowski. Tenis jest sportem bez kontaktu, bezpośredniego. Głównie chodzi o przemieszczanie się, o podróże, różne kontynenty, różne klimaty. Wiemy, jak bardzo narażeni są tenisiści, tenisistki przez cały sezon, jak często łapią różnego rodzaju wirusy. Też nie wiem, czy wyjściem byłoby prowadzenie rywalizacji dużych turniejów bez kibiców, bo niestety kilka razy zdarzyło mi się komentować takie mecze i to jest po prostu smutne, także może się okazać, że ten najczarniejszy scenariusz byłby tutaj najkorzystniejszy dla wszystkich. Kolejne ważne zawody do kolekcji. Słynne zawody triatlonowe Ironman na Hawajach, będące mistrzostwami świata, odbędą się zamiast w październiku 6 lutego 2021 roku. W przyszłym roku legendarna rywalizacja na Hawajach będzie miała miejsce 2 razy, bo odbędzie się w lutym i na jesieni. W świecie boksu zawsze coś się dzieje, nawet jak ringi są zamknięte. Mike Tyson ostatnio bardzo chwalił zawodnika MMA Conora McGregora za jego walkę z Floydem Mayweatherem Jr. Mike mówił tak: zobaczcie, co Conor zrobił w pierwszej walce w życiu. Walczył z najlepszym bokserem ostatniego stulecia. I zobaczcie, 10 rund, ile ciosów zadał. Irlandczyk McGregor zrewanżował się przekazem: Mike, obiecuję na swoje życie, że w rewanżu, do którego musi dojść, pokonam Mayweathera. Dodam, że Floyd Mayweather Jr. stoczył w życiu 50 zawodowych walk, nigdy nie przegrał. O sporcie znowu za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu na północy i w centrum, miejscami mglisto, a nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od 0 na Podhalu do 4 stopni w centrum i 6 nad morzem. W sobotę od 12 do 17. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.

Dzień dobry Państwu. No wreszcie mogę powiedzieć dzień dobry, bo słońce zajdzie dopiero za godzinę i trochę. Dzisiaj mamy 1998 listę, 15 dzień maja 2020 roku, dwa tygodnie przed... A, nie będę o tym wspominał na razie. Nie wspominamy listy sprzed 1000 notowań, ale to nie dlatego, że jest już kwadrans po 19, ale dlatego, że po 22 spotykamy się jeszcze w PS-ie i tam same piękne wspomnienia z listy sprzed 35 lat. To już teraz Państwa serdecznie zapraszam. To może zacznę od tego, że 1998, no właśnie, napisali rodzice, że Mateusz urodził się 15 maja 1998 roku. Dobrego życia Mati życzą mama, tata oraz siostry Kornelia i Martyna. Dziękujemy bardzo i w ten sposób życzenia i pozdrowienia mamy za sobą. No a teraz przed nami 50 utworów, które wybrali Państwo. Przypomnę lp3.polskieradio.pl. I co my tu mamy na miejscu 50? I've paid my dues time after time. I've done my sentence for committing no crime. And by mistake I've had my share of sin kicked in my face, but I'm gonna throw. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting to the end. We are the champions. Nie ma tak dobrze zacząć. You are the champions, Queen i Adam Lambert na miejscu 50. Cześć, tu Sosnowski. Zostańcie w domu z Trójką. Trzymajcie się dzielnie. I słuchajcie 1998 notowania listy przebojów programu trzeciego. Są szczęściarze. Słuchaczka napisała, sąsiadka smaży pączki, zapach na pół osiedla. No u nas restauracja nieczynna, więc nie ma żadnych zapachów. Ale czujemy się dobrze. Zaciśnięte dłonie znowu mocno i gdyby wzrok zabijał, kto nie przeżyłby? No, czy masz zmęczone, pewnie słabo śpi. Co się z nami dzieje? Co się tutaj dzieje? Chcesz tak jak ja mieć na chleb, czuć, że masz dla kogo żyć i nie musieć się bać. Oni tam na nas patrzą jak na psy, który głodny są, który chciałyby, żeby wam dziś pozwolił im zasnąć. Proszę wejść, przechytrzymy ich. właśnie, Estelka rapuje i nominowała m.in. Sosnowskiego jak na psy w tym tygodniu na miejscu 49. Nie dość, że pozdrawiamy bardzo serdecznie tych, którzy urodzili się w 1998 roku, to także Zośki, dzisiaj zimna Zośka, m.in. naszą Zosię, która tak ładnie mówi. Autopromocja. No właśnie, to jest 1990 wydanie Listy Trójki. I mamy dwa powroty i mamy trzy nowości w poczekalni. To jest drugi powrót. Będzie dobrze. Lipa Lina 48. Przyjdzie taki dzień, gdy ucichnie krzyk, gdy rozwieją się resztki gniewnych słów. Gdy dotkniemy ran czerwonych od krwi, mimo że nie w nas, zabolą jak nas. To wierzymy, będzie dobrze. Lipa Li w tym tygodniu na miejscu 48 w 1998. No tak, to jest Renata Przemyk, Kłamiesz na miejscu 47. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco, Renata Przemyk. Tylko na liście. Renata Przemyk i Wienio, Kłamiesz w tym tygodniu na miejscu 47, Baz Astral i Go Bikini plus 3 na 46. Like really would like about you. Just grab your thoughts. Grab your thoughts and show cold blood. Now I know it. I would like for you about your deepest fears. Just grab it. Just grab your thoughts. Grab your thoughts and show cold blood. Oh. Bas Astral, Ego, Bikini plus 3 na miejsce 46. Mówiłem, że będą trzy nowości dzisiaj w poczekalni. To jest pierwsza, Redbox. Say you will. Say you won't. Like a word never heard, never heard. Walk away to better days, clearing skies, dry your eyes on the way. And if I say już tylko nieco ponad 10 miesięcy do ich koncertu, napisała pani Agnieszka. To oby tak było. Redbox, jeszcze jeden singiel ze świetnej płyty Say Will, w tym tygodniu na miejscu 45. Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z trójką. 6 do góry na 44. Tańczmy. Igor Herbut, piosenka zatytułowana Tańczmy, 6 do góry na miejsce 44, a na 43. Wszystko przed tobą było tylko próbą generalną czytaną na głos w najzwyklejszych kraciastych koszulach. Wszystko przed tobą tylko naszkicowane niedbale przypadkowym ołówkiem w brulionie na spirali. Wszystko przed tobą tylko zamachiwało się do skoku jak łyżwiarze figurowi w Szczętynie.

gdzie poranne ścielą się mgły. Dom nasz rodzinny się śni, za widnokręgiem czeka nasz port. Ty wieczny podróżnik, płyniesz tak już od lat. Każdy inaczej sercem kosztuje świat. Ptaki już spieszą do gniazd, dla nas powrotu to czas. Za widnokręgiem czeka nasz port. Wielkie podróże nie trwają dłużej, niech to nie będzie wędrówki kres. Pozwól choć Boże wrócić na morze, poczuć móc znowu w dłoniach życia ster. Wielkie podróże, Roman Tkaczyk w tym tygodniu na miejscu 40. A teraz lecimy, ale tylko w myślach, do Londynu. Pet Shop Boys, I Don't Wanna, oczko do góry na 39. Pet Shop Boys, ten tygodniu oczko do góry na miejsce 39, a na 38 Alanis. Call it what you want, 'cause I don't even care anymore. Call me what you need to make yourself comfortable. Comfortable, so I am debilitated.